kosalelio soki pena kanisi na koki kosala mabe oli mwana moki. Zali kombo la tanga pe pa inyo sola ke. mokongo te bande koe bolingo ezali pona moluka te bande koe bolingo ezali pona mosawili te bande koe bolingo ezali pona mongala te bande koe bolingo ezali ye na yebite Mama sena komanza taye Nikolo nyaso kaka komoya jina na monoko